ах, не знаю, колко те обичам, колко те желая, да ти го кажа, как не знаю, ах, не знаю, не мога да ти кажа. Ще ти изпея цялата си обич. Не мога да ти кажа колко те обичам. Ще ти изпея, ще ти изпея цялата си обич. Желая мили отново.